לייב! יואב, מה עושים כשאנחנו בלייב? מה עושים כשאנחנו... שלום לכם, צופים יקרים. אתם צופים כרגע בתוכנית החללית. תוכנית שבה אנחנו מספרים לכם על הדברים העדכניים שקורים היום, עכשיו, בשנייה זו ממש, בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, וכותב הבלוג מסה קריטית ואת דף הפייסבוק מסה קריטית. ומנחה את התוכנית הזו כבר כמעט 3 שנים. וואו. איתי בצוות, דוקטור קרן לנצמן. זאת אני, שלום. רופאה מומחית לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור. כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע. ודף הפייסבוק, בעל אותו שם. וכותב את הספר שמיים שבורים. קנו בחנויות הספרים. זוכה פרס גפן. זוכה פרס גפן, נכון. אין על מי לשמוך בימינו. אני צריך אותך לסיבה מסוימת, נכון? כדי שאני אזכיר לך את הדברים שאני עשיתי? בדיוק. הבנתי. יש 2 ילדים. גם אותם אני עשיתי. זה נכון. איתנו בצוות גם. נהדר. תנשום. עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. חוקר... עופר והוויסקי. חוקר בתחום של אסטרופיזיקה ו... קוסמולוגיה. לא נתנו לו את התחום של אנרגיות אפלות. נתנו לו, אבל הוא מכחיש, הוא מכחיש, כי זה אפל מדי בשביל, כן. אחר כך באים כל מיני אנשים ואומרים שאין דבר כזה בכלל. יש לי הרגשה שאופר מתחזה לבטמן. כן? כן. איך הוא מתחזה? בטמן. לפי החולצה שלו. אוקיי. טוב, אוקיי. ואופר גם כותב את הבלוג היקום הנראה. מה? זה חשוב, חשוב להגיד. כן, תגיד את זה. כותב הבלוג היקום הנראה. אוקיי, נעבור הלאה. איתן בצוות גם יעל הילמן, דוקטורנית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. היא הסיבה שהתוכנית הזאת עוברת בהחדל. אתם צריכות לדבר בשביל זה. שלום יעל, מה שלומך? היי קרן, מה נעניין? בבקשה, עברנו בהחדל. זה נשמע כאילו אתם מדברות עליי, זה לא נחשב. איתנו בצוות גם דוקטור בועז קרני. ערב טוב. פיזיקה של אנרגיות גבוהות. שזה דברים נורא קטנים, מסתבר. זה קשור לחלקיקים נורא נורא נורא קטנים, אבל האנרגיות עצמן הן גבוהות? תגיד, אנרגיה גבוהה. כן, כשאנרגיה גבוהה צריכה להוריד משהו, כמה אנרגיות גבוהות צריך בשביל להחליף נורה? הם תלוי כמה... נחשוב על תשובה, תשובה בסוף התוכנית. אולי הצופים ייתנו לנו תשובות לשאלה הזאת. כן. אנחנו הולכים לדבר היום על SpaceX, שעשתה כמה דברים ממש מגניבים לאחרונה. אנחנו הולכים לדבר על כל מיני גלקסיות מעניינות, ועל המעבר של כוכב חמה, על פני השמש עוד מעט, ועוד כמה נושאים ממש ממש מגניבים שהכנו עבורכם. אבל לפני שנתחיל, דוקטור קרן, תסביר לכם, הצופים, איך להגיב או לשאול אותנו שאלות בזמן השידור. למעשה, לפני שנתחיל, אני אגיד, ובכן, ברוכים הבאים לחללית של השבעה במאי. נכון, היום השבעה במאי. בבקשה, קרן, תמשיכי. שלום, ובכן, אתם יכולים להגיב לנו באחת מכמה דרכים. דרך... תעשה לי. דרך ראשונה. דרך הפייסבוק, יש שם שרשור שנקרא שרשור שאלות לחברי הפאנל, תשאלו אותנו בבקשה שאלות שקשורות לנושא של התוכנית, ולא סתם שאלות כמו מהו מבחן בהחדל, או כמה אנרגיות אפלות צריך בשביל להרוס נורא. אפשרות שנייה היא על ידי ההשטג, השטג עושים ככה. השטג. על ידי ההשטג החללית בטוויטר, אל תשכחו את הידוע בבקשה, אני מנטרת את ההשטג הזה ואני אשמח לענות לכם לשאלות. אבל האפשרות השלישית והטובה ביותר, אני צריכה את האצבע שלך פה. האפשרות השלישית והטובה ביותר היא אם תצביעו כאן, כאן, זה פה, זה מתחת לפרצוף שלך, זה פה. כתוב Join the Conversation, זה בעזרת אפליקציה שנקראת Q&A, שהנגאוט און אייר מאפשר לנו להשתמש בה. אתם שואלים אותנו שאלות, אנחנו בוחרים את השאלה, עונים לה, והתשובה נשארת לנצח ביוטיוב. זה נשמע יותר מפחיד מאשר מזמין. ותודה רבה לאהוד מימון. מפחיד פעם החדש. רגע, אבל תודה רבה לאהוד מימון, העורך המשגב המופלא שלא ישים לב בכלל שאני מאחרת את הדדליין שלי שוב, כרגיל. הוא כרגע ערך לך את השאלה. כרגע ערך לי את השאלה, ומודיע השאלה אינה כמה אנרגיות גבוהות, אלא מה צריך להיות גבוהן של האנרגיות הגבוהות שצריך בשביל להחליף נורה. בזמן שאנחנו חושבים על תשובה, אנחנו נתחיל עם האייטם הראשון. טוב, בסדר. תודה. בסדר. יופי. תודה רבה, אהוד. אוקיי, אז יום שישי בבוקר זה היה. בזמן ש... יש בעיר טיל פלקון. כן. הוא נוחת כל הלילה. קרן. תודה. בזמן שקרן לקחה את הילדים לבית ספר, אז אני ישבתי וראיתי את השיגור של לוויין תקשורת יפני על ידי טיל פלקון 9 של ספייס איקס, פלקון 9. הטיל הזה שיגר לוויין מאוד כבד למסלול מאוד גבוה, וזה משהו שאולי הוא לא כזה מיוחד או מעניין. החלק המעניין הוא שהם ניסו גם להנחית את השלב הראשון, אחרי שהם העלו בעצם את הלוויין שדרש הכי הרבה אנרגיה מטיל פלקון 9 עד עכשיו. מה שאומר שכמעט לא נשאר לו דלק בשביל לחזור לנחיתה. ובכל זאת הם אמרו, אנחנו הולכים לנסות את זה למרות הכל. שלום לחתוללית. היא באה להגיד שלום. היא באה להפריע. וכן, היא זו שמפריעה. ובזמן שהם ניסו להנחית את הטיל הזה, כמובן חיכתה ספינה שמשמשת כמשטח נחיתה, אי שם באוקיינוס האטלנטי, ואז הטיל, בזמן שהוא טס ומפריד ממנו את השלב השני ואת המטען שלו, הוא נופל חזרה וצריך להגיע אל הספינה, למקום הנכון, ולהצליח לנחות עליה. ובגלל שהוא היה כל כך מהיר בזמן הזה, כי לא נשאר לו הרבה דלק בשביל הבלימה, אז הם עשו בלימה מהירה וקצרה שהייתה אמורה להנחית אותו שם, והם אמרו מראש, זה הסיכוי קלוש, אולי 50-50, ובכל זאת הם הלכו לנסות את זה, זה לא פעם ראשונה שהספינה הזו חוטפת התרסקויות של טילים, וזה נראה פשוט מדהים. זה, ראו את המצלמה של הספינה, ידעו שהטיל הולך להגיע, פתאום היה אור חזק והטיל עומד עליה. קוראים לזה קסם, יואב, לא מדע. זה נראה פשוט מדהים שהם הצליחו לעשות את זה. זאת אומרת שעכשיו יש להם כבר שלושה שלבים ראשונים שהיו בחלל וחזרו חזרה. אין לך סרטונים? יש סרטון שמראה את זה, הוא לא סרטון כזה טוב, כי הוא מראה לא יותר מאשר מה שאני עכשיו סיפרתי. אני מתאר לעצמי שהם ישחררו גם את הסרטון המלא בהמשך, כמו שהם עשו פעם קודמת, הנחיתה הקודמת שבשלב הראשון נחת על הספינה בלב ים, צולם בווידאו של 360 מעלות. מכירים את זה מזה שאתם יכולים לכוון את ה... להסתכל דרך הטלפון הסלולרי, ואז לכוון אותו לכל מיני זוויות ולראות את הסרטון בכל מיני זוויות אפשריות. זה נורא מגניב. זה ממש מגניב. אז אני מתאר לעצמי שגם הפעם זה היה, זו הייתה נחיתה בלילה. שזה גם הופך את זה למיוחד, לא שהטיל צריך אור בשביל לנחות. אבל זהו, זה מראה שהטכנולוגיה הזו היא כאילו בשלה. זאת אומרת, זה עובד גם בתנאים קיצוניים. אז אנחנו עוד נראה הרבה כאלה, עד שזה יהפוך להיות משהו שפשוט לא שווה לדווח עליו, כי הוא רגיל. אז זה ממש מגניב שהדברים האלה קורים עכשיו. זו כמובן ההתחלה שנועדה בשביל... להוזיל משמעותית את מחירי הטיסות, כי אם אנחנו משתמשים בטילים כמה פעמים, אז הם יעלו הרבה פחות, אפשר יהיה לשגר דברים במחיר הרבה יותר זולים, ואז אפשר יהיה לשגר הרבה יותר לחלל, וזה מה שמקדם אותנו בדרך למקומות אחרים, כי המטרה של SpaceX, כמו שתמיד אנחנו אומרים, היא מאדים. זה לא רק אנחנו אומרים, זה הם אומרים. הם אומרים שהמטרה שלהם זה מאדים. הם אומרים, ומה שהם אמרו לאחרונה, בשבועיים האחרונים, שלא הספקנו לדווח על זה כי זה היה אחרי התוכנית האחרונה שלנו, זה שהטיסה הראשונה שלהם למאדים הולכת להיות ב-2018, שזה בסך הכל עוד שנתיים, שזה ממש מהר. זה מגניב! כי כולם יודעים שהם הולכים על מאדים, אבל כל הציפיות מהם וכל השיתופי פעולה שלהם עם נאסא וכל הדברים האלה דוברו על משהו שיקרה ב-2021, 2022 והלאה. הם אומרים שזו טיסה מאוישת תהיה ב-2018? לא, אבל הטיסה הראשונה, זאת אומרת, ברור שהיא לא תהיה מאוישת, אבל היא תהיה של חללית שיכולה להיות מאוישת. של הדרגון 2 שלהם. אם הבנתי נכון, אילון מאסק גם אמר שהחללית הזאת עקרונית, בלי להתחייב אם היא תעשה את זה, אמר שהיא גם מסוגלת להחזיר חומר ממאדים, זאת אומרת, היא מסוגלת להגיע למאדים ולחזור לכדור הארץ. כן, זה קצת מקדים את המאוחר. מה שהוא אמר זה שהיא מסוגלת לנחות בכל מקום במערכת השמש. זה אומר... אולי תכוון לשמש, נכון? נוגה? תשמעי, שיהיה לנחות לשמש. אבל... לנחות על השמש, כן. הנקודה היא שהם לא הולכים לשלוח הם לא הולכים לשלוח חללית שתעבור ליד מאדים. אין טעם בזה. לעשות דבר כזה זה משהו שהוא לא קפיצה עד כדי כך גדולה. למעשה, אם יש טיל שמסוגל לשגר חללית למאדים, להגיע, לעבור ליד מאדים זה לא אתגר כזה גדול. וגם זה משהו שעשו המון פעמים. הם הולכים, וזה די ברור שהם הולכים לנסות נחיתה על פני מאדים. עכשיו, אם הדרגון 2 הולך לנחות על פני מאדים, זה אומר שזאת תהיה א', החללית הפרטית הראשונה שנוחתת על פני מאדים, זה דבר ראשון, עד עכשיו כל החלליות שהגיעו למאדים היו ממשלתיות. דבר שני, זאת תהיה החללית הכי כבדה, בהרבה, מכל החלליות האחרות שניסו נחיתה עד עכשיו. הנחיתה הכי כבדה עד עכשיו הייתה קיוריוסיטי, במסה של 900 קילוגרם. הדרגון 2 שוקל כמה טונות. זה עוד לא לגמרי פורסם בצורה רשמית, אבל הערכה היא בין 5-6 טונות, המשקל היבש שלה, בלי דלק. ולכן זה משהו שממש לא פשוט לעשות. עכשיו, הערכות נוספות מדברות על זה שאם הם כבר שולחים חללית, שיכולה להיות מאוישת, אבל היא לא תהיה מאוישת, שתנחת על מאדים, אז סביר להניח שינצלו אותה גם לדברים אחרים, כי אם למדנו משהו על SpaceX, זה שכשהם מנסים משהו, הם הולכים איתו עד הסוף, ומלבישים עליו כבר כל מה שאפשר ללמוד בשביל דברים, בשביל ניסויים נוספים לעתיד, בשביל ניסיונות נוספים בעתיד. אחת האפשרויות היא שהם ינסו גם לבצע משימה של החזרת חומר ממאדים. זה כבר משהו שקשה מאוד לעשות, כי א', אין בזה שום ניסיון עבר. עד עכשיו לא החזירו שום דבר ממאדים. שיחזיר את קיוריוסיטי. שיחזיר את מרק ווטני. את מרק ווטני, את החברה שלהם. להמריא מפני מאדים, וזה לא משנה איזה גודל של חללית שתעשה את זה, זה משהו שפשוט עוד לא נעשה. זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט משהו שקשה לעשות. קשה להיות הראשונים שמצליחים בדבר כזה, אבל זה לא ירתיע אותם מלנסות. אם הם לא יעשו את זה, הם יכולים לעשות דברים אחרים. הם בוודאי ייקחו גם מטען מדעי למאדים, כי אם כבר נוסעים עד מאדים, אז בטח יהיה ביקוש לקחת מטען של נאסה, או של סוכניות אחרות בשביל להחזיר גם תוצאות מדעיות. באיזה קנה מידה, באיזה גודל, האמת, זה לא משנה, כי כל משקל שהם ייקחו, סביר להניח שהוא גדול בהרבה מהמשקל של הציוד המדעי בכל משימה אחרת שהייתה על מאדים. פשוט בגלל שכל המשימות האחרות היו קטנות יותר, אז כמות הציוד המדעי שלהם לא יכול היה להיות גדול מאוד. אז גם אם SpaceX ייקחו אחוז מהמשקל שלהם כציוד מדעי, זה גם יהיה הרבה יותר מכל מה שאי פעם נלקח למאדים. אז רק לסכם את מה ש-SpaceX עשתה השבוע, ובצורה חסרת התחשבות לחלוטין, עשו את זה אחרי התוכנית שלנו בעולמות. זה א', הם הנחיתו את השלב הראשון של פלקון 9 בחזרה בים, בלי להרוס לעצמם את הטיל, את הספינה, וב', הם הולכים להגיע למאדים ב-2018, עם דרגון שכנראה יוכל להמריא בחזרה מהקרקע של מאדים, ויש כל מיני השערות לגבי האם הוא יביא איתו דגימות או דברים נוספים. כן, כשזה הולך להיות מאוד שאפתני, אם הם לא יספיקו להיות מוכנים, כי הם צריכים בשביל זה גם את הדרגון, את הפלקון הווי, שאמור להיות משוגר בסוף השנה הזו, פעם ראשונה, אם הוא לא יהיה מוכן, או אם הדרגון לא יהיה מוכן למשימה למאדים ב-2018, הם יצטרכו לחכות עוד שנתיים. כי זה אחר משיגור הבא. נכון. אוקיי, אז מה הזמן הגעה לשם? הזמן הגעה לשם ב-2018 הוא כ-8 חודשים. אני חושב שלא יותר מזה. ב-2019-2020. אני לא זוכר כמה זה ב-2020, אבל זה לא שונה בהרבה. זה תמיד ב... זה פעם בשנתיים בעצם. זה פעם בשנתיים, הזמן הגעה הוא טיפה משתנה. אז בקיצור, SpaceX שולטים ו... חזרה אליך, יואב. תודה, קרן. יואב, אני מוכן לדעת שאלף יש לי קצת ספקות לגבי חלק מהדברים שאני אומר פה, כי מבחינת טכנולוגית חלק מהדברים נשמעים מעבר למה שאנחנו יכולים. מה למשל? אבל בעיקר יש לי שאלה, למשל הקטע של להמריא ממאדים, אנחנו אומרים, צריך כמויות מטורפות של דלק בשביל להרים אותם מפני כדור הארץ, נכון שיש יותר... תלוי מה המסה שאתה מרים מפני מאדים. אתה צריך מסה קטנה, אתה לא צריך טיל גדול. זה נכון, אבל עדיין אתה נוחת עם חללית דרגון, איפה תסתיר בחלל, איפה תסתיר בטיל? יש לה כיס קטן. לא, לא, האמת היא שיש הסברים לזה כבר, יש מאמרים שנכתבו על זה וכל מיני רעיונות שנאסה הייתה מעוניינת לנסות, לפחות שמדענים של נאסה היו מעוניינים לעשות, שכמובן עדיין לא יצאו לפועל, אבל יש כל מיני תוכניות כאלה שמאפשרות את זה לכאורה. אוקיי? אוקיי, זה אם אני אמרתי. האמת שואלה, יש לי שאלה לגבי הדרגון עצמו. בעצם, הדרגון עצמו הוא מה שאמור לטוס למאדים, נכון? לא אמור להיות לו איזה מודול נוסף או משהו כזה. קודם כל, הדרגון בדרך כלל, זה שמשוגר לתחנת החלל, הוא כן מגיע עם מודול נוסף, יש לו תא מטען שמתווסף אליו. אז אנחנו לא יודעים עדיין מה יחובר אל הדרגון הזה. אוקיי, פשוט כי אם אני זוכר נכון, הדרגון הוא גדול, אבל לא עד כדי גדול שאנשים יוכלו לחיות בו 8 חודשים. נכון, נכון, בפירוש זה אפילו נאמר על ידי אילון מאסק, הוא גם כתב את זה באותו שרשור של ציוצים בטוויטר, שזה לא בדיוק הכלי הנוח לשלוח בו אנשים למאדים, כי הגודל שלו הוא גודל של SUV, של מכונית. אבל... בלשון המעטה לא בדיוק אז. נכון, אבל קודם כל סביר להניח שיהיה מחובר לזה עוד משהו במיוחד כאשר ישלחו לזה אנשים. זה לא ישלח כמושהו. דבר נוסף, נרמז שמדובר על יותר מחללי דרגון אחת שתטוס באותה הזדמנות. שזה גם הגיוני. אם אתה כבר עושה ניסוי שיש לך הזדמנות של פעם בשנתיים לנסות, סביר לשלוח 2 לפחות. אז זה כנראה מה שהם הולכים לעשות, כמובן זה ספקולציה. זה הציטוט מקונטקט. מקונטקט, אם אפשר מיליארד דולר? לא, כן. כמה זה עולה להם אנחנו לא באמת יודעים. אוקיי, אז אנחנו נמשיך לאייטם הבא, אם אין שאלות על זה. על זה כרגע אין לנו שאלות, אלא אם כן הפייסבוק שלי לא עובד. אוקיי, אז מקסימום נחזור לזה אחר כך. רגיל, אני מנטרת בעזרת זה, כי המחשב שלי לא... עופר, בוא נדבר על הלוויין הננסי, או כשאתה אומר לוויין הננסי, אתה בטח לא מתכוון ללוויין שאני מתכוון אליו כשאני אומר לוויין הננסי. לא, זה לא קיובסט. כן. זה יותר גדול. שוב לעופר יש דברים יותר גדולים מאשר לאנשים אחרים? כן, בועז, תודה לך על זה. הדברים של עופר גם יודעים להחליף נורות. הלוויינים שלך. אז כן, מה שיואב מדבר עליו זה שעכשיו התפרסם מחקר של קבוצת חוקרים שאומרת שהם הצליחו למצוא באמצעות מעבר על הרבה מאוד מידע עבר מטלסקופים, הצליחו בעצם לגלות שיש לנו לוויין, גלקסיה לוויינית נוספת, שהיא גלקסיה ננסית, אבל זה שהיא גלקסיה ננסית לא אומר שהיא קטנה, בטח לא כמו קיובסט. 10/10. זה למעשה, אם זיהו נכון, אז הגודל שלה שם אותה בתור הלוויין הרביעי בגודלו שלנו, שזה די גדול ביחס למשהו שהוא... ממש לידינו. והסיבה שגילו אותה רק עכשיו היא שמדובר בגלקסיה, א', שהיא מאוד רחוקה ביחס ללוויינים, כי היא נמצאת בערך במרחק של 300,000 שנות אור מכאן, או 300,000 שנות אור, שזה שם אותה ממש בקצה של קהילת החומר האפל שלנו, שזה איפה שהקצה שבו מוגדר אם גלקסיה היא לוויינית או רק, או רק קרובה אלינו. שכנה. אז זה בעצם ממש בקצה של איפה שזה אמור להיות, איפה שהיא עוד לוויין. ובנוסף היא מאוד מאוד מפוזרת. זאת אומרת, הכוכבים שלה הם לא צפופים באזור אחד, אלא הם יחסית מאוד מאוד מפוזרים, שזה בפני עצמו מעלה תהייה איך בדיוק זה נוצר, איך בדיוק דבר כזה קרה. יש כמובן כל מיני השערות, בין השאר יכול להיות שזה... גלקסיה שכבר הספיקה לעבור דרך ההילה שלנו פעם אחת או משהו כזה, ואז אולי היא כבר איבדה חלק מהכוכבים שלה או חלק מהגז שלה, או... יש הרבה מאוד השערות. ובנוסף, אם זה לא כל זה לא מספיק, את גם נמצאת קרוב מאוד למישור הגלקסיה שלנו, משהו שצריך לזהות אותה דרך כל הכוכבים שלנו. אז זה מאוד מאוד מסובך, אבל הצליחו בכל זאת לעשות את זה, גם בגלל שזיהו את המרחקים בכוכבים, וגם בגלל שהכוכבים שלהם יחסית זקנים יותר מהכוכבים של שביל החלב, שהם ברובם צעירים. אז באמת מאוד מאוד מגניב שיש לנו עכשיו, אני לא יודע איך קורא זה, אחות חדשה. אולי זה איך שתרצו. מזל טוב. כן. כמה, מה המרחק אליה? מה אתה קודם? 300,000 שנות אור. וכמה זה יחסית לענני מגלן ודברים שכנים אחרים? אנדרומדה. אנדרומדה יש... 2.5? 2.6? משהו כזה, כן. מיליון. אני מדברת כמובן בקילו פרסקים ולא ב... טוב. אבל... כן, אבל כן, משהו כזה, 2 ומשהו מיליון. אבל אנדרומדה היא לא גלקסיה לוויין, היא גם לא קטנה. היא גלקסיה שכנה. אני לא זוכר מה בדיוק המרחק של ענני מגלן, הרבה יותר קרוב מזה. אני לא זוכר אותו בעל פה, אני צריך לבדוק את זה ואני אחזור אליך. טוב. יש לנו שאלה של יעל פורמן, יקירת התוכנית וחביבתנו באופן כללי, והכותבת של ילדי בית הזכוכית, מצאו אותו בחנויות הסמוכות לבתיכם. שאלה כללית על SpaceX, האם יש להם תוכניות לשלוח אנשים לחלל עם הדרגון עוד לפני 2018? לא למאדים, פשוט לנסות להטיס... פשוט לנסות להטיס אנשים לחלל, מה שהם עדיין לא עשו עליהם? התשובה היא שכן, הם מפתחים חללית מאוישת, כחלק מהתוכנית של נאסא למסחור הטיסות המאוישות לחלל. אני רוצה רגע לעצור אותך שנייה. נאסא עשתה אאוטסורסינג לטיסות המאוישות. נכון. אוקיי, וזה הנקודה, זה הנישה שעליה SpaceX מתלבשת. נכון, מזה מקבלים בעצם את המימון לפיתוח של הדרגון 2. והם הולכים להתחיל להטיס אנשים לחלל, לתחנת החלל, את האסטרונאוטים האמריקאים לתחנת החלל, כבר בסוף השנה הבאה. אם הם יספיקו. 2017. זאת אומרת, לפני הטיסה למאדים. זה אומר שהאמריקאים לא יהיו יותר תלויים ברוסים בשביל לשגר לתחנת החלל. נכון. זה בהנחה שהם יעמדו בקצב. בשביל להטיס אנשים צריך לקבל את האישורים המתאימים מרשויות התעופה וכל זה, לסיים עניינים של הוכחות בטיחות. אלה כל מיני ניסויים שהם הולכים לעשות, הם עושים אותם כבר עכשיו, הם ימשיכו לעשות אותם במהלך השנה. יהיו כמה טיסות של הדרגון 2 עם תרגול של חילוץ תא הצוות תוך כדי ההמראה, תוך כדי השיגור. רגע. שוב, לחלץ. דרגון 2, רגע, תהיה הדרגון, אוקיי? אוקיי. היא תהיה עכשיו הדרגון. הדרגון 2, תוך כדי ההמראה, תא הצוות, חילוץ כזה? תא הצוות יושב... צריך את ברוס ווילס בשביל זה. אוקיי, הנה תא הצוות, כן. היה לי פה עט פעם. עט. אוקיי. זה לא עץ, זה עיפרון. אוקיי. אוקיי, טיל. טיל, אוקיי. אוקיי? תחשבו שהשפיץ פה למעלה זה תא הצוות. נהדר, קרן. אוקיי? אז תוך כדי השיגור, תא הצוות מעיף את עצמו בשביל שהטיל יוכל להתפוצץ בשקט אם קורה לו. וואו. וכמובן להנחית אותו, להצניח אותו, להנחית אותו בשלום במקום בטוח. אז התשובה שלנו ליעל היא כן. כן. אוקיי, done. Next! Next. השבוע הולך להיות אירוע אסטרונומי מעניין אוקיי, אני נזהר בלהגיד נדיר, כי הוא לא תמיד מאוד נדיר. יעל, בואי תספרי לנו מה אנחנו הולכים לראות השבוע. השבוע ביום שני, כן, תודה, הולך להיות טרנזיט של חמה על פני השמש. כלומר, המסלולים שלנו ושל חמה מסתדרים בצורה כזאת שקו הראייה שלנו לשמש במשך מספר שעות, אנחנו נראה נקודה שחורה, שזה חמה בעצם, שעובר על פני השמש. אני אראה לכם את זה, זה ממש מגניב, רגע. זה לא אומר איזשהו אירוע אסטרולוגי נדיר שיגרום לזה שפרות ילדו אכברושים או משהו כזה? על זה אחרי זה את תדברי, קרן. אז כן, הייתי מביולוגים שלך, זה ידוע. עכשיו ככה, רק בשביל ההשוואה של הגודל, זה, אתם רואים, כן? כן. הנקודה השחורה הזאת כאן, ככה בערך זה אמור להיראות, אני לא יודעת מאיזה שנה זה, נראה לי מ-2006 או משהו, ככה בערך זה אמור להיראות, כאן בצד יש כתם שמש, אוקיי? שזה יותר גדול. כלומר, זה משהו פצפוני כזה, אבל עדיין נורא נורא מגניב. עכשיו, רגע, מה יקרה אם אני אעביר עכשיו תמונה באמצע? בואו נבדוק. אי אפשר. צריך להפסיק ולהתחיל מחדש. אז עוד מעט אני אעביר תמונה. ובטח מת לי השיתוף בכלל. נהדר. אוקיי, אז אני... אתה יודע, אני משתפת. זהו, עצרתי אותו והוא לא מסכים לעצור. רגע. אנחנו עדיין מחבבים אותך, יעל. לא, אני רוצה להראות לכם תמונה אחרת. לא משנה, הוא נקרא. אוקיי, אני חושב שזה קורה, זה פשוט קורה לאיתו. כן. כן, טוב, מעצבן שכמותו. לא משנה. אז ככה, אני אמשיך לדבר בכל זאת. זה נורא נורא קטן. עכשיו, קודם כל, לא לנסות אפילו, אסור לנסות להסתכל בעיניים חשופות על השמש. אסור. אם יש לכם את המשקפיים המגניבות האלה, אבל רק כאלה שלא קונים בשתי שקל בזה, אלא צריך להשיג במקומות מיוחדים, ובאמת, כשקרן שמה את זה עליה עכשיו, היא לא רואה כלום. נכון. אם זה מותר להסתכל על השמש, חילקו אותם בשביל ליקויי חמה. אתם יכולים לנסות להסתכל על זה עם השמש ביום שני, אבל לא תראו שום דבר. כי אם אתם זוכרים מהתמונה שהוא כן הסכים לשתף, זה קטן מאוד. חייבים טלסקופ כדי להצליח באמת לראות את זה. אבל לא לכוון טלסקופ רגיל, נכון? יפה, ואסור, אסור, אסור, אסור, אסור, אסור לכוון טלסקופ לשמש. צריך טלסקופ מיוחד עם פילטרים מיוחדים שמסננים את החלקים המסוכנים מהשמש. ולכן, מה שאני ממליצה, אני בטוחה שזה בהרבה מקומות בארץ, אני יודעת שבגבעתיים, במצפה, יש פעילות, כולל הרצאה. רגע, אז מתי זה? מתי זה הולך לקרות? יום שני, מ-2, זה אמור להתחיל ב-2:10 או משהו, עד לשקיעה. למה עד לשקיעה? כי זה ימשיך קצת אחרי השקיעה, אבל כבר לא נראה את זה. אבל אז אפשר לראות את השמש יותר. בדיוק. אז מה שאפשר לראות מהארץ, זה קצת אחרי 2 עד השקיעה, ויש פעילות במצפה גבעתיים. אני מתנצלת שלא עשיתי מחקר מעמיק יותר, אבל אני מניחה שיש פעילות בעוד מקומות, ותלכו לראות. עכשיו, יש דברים נורא מגניבים לגבי כל הסיפור הזה. דבר נורא חשוב, אולי ננסה שוב לשתף את תראו את התמונה הבאה. אתם רואים תמונה אחרת? יופי. כן. זה עבד. אז יש משהו שנקרא מגע ראשון, מגע שני, מגע שלישי, מגע רביעי. רואים אותם? שזה מראה בעצם מתי המגע הראשון זה כשממש מתחיל הטרנזיט, ומגע שני זה כשבעצם הוא סיים לחצות את ה... כלומר, שמהרגע שהוא רק חלקית עושה טרנזיט, עד שהוא בעצם לגמרי נמצא בצל של השמש. זה משהו נקרא בין מגע ראשון למגע שני, זה לוקח 3 דקות להתרחש בסך הכל. ולפי זה דבר אחד שרציתי להגיד, שלישי ורביעי זה ביציאה, זה סתם מונחים שקשורים לטרנזיטים. הקו הזה שרואים פה, זה לא זה, זה סליחה, הנמוך יותר, זה בערך איך שהוא הולך לחצות, מפה לפה, אז אנחנו בעצם נראה, אפשר יהיה לראות את זה בארץ עד משהו כמו כאן, כי זה אמור להיגמר ב-9:40. והעניין הוא כזה, יואב אמר בהתחלה, נדיר, לא נדיר, אז הטרנזיטים של חמה מתרחשים בערך 13-14 פעמים במהלך 100. הקודם היה ב-2006, לפני 10 שנים, הבא אמור להיות ב-2019, זה קשור לסנכרון של המסלולים, זה לא איזשהו משהו, אפשר לחשב את זה קדימה אלפי שנים. הראשון היה ב-1631. הראשון שצפו. הראשון שצפו, כן, הראשון. זה חשוב להדגיש, תודה, קרן. לא בא כדי לחשב משהו, נכון? אז צפו בו כי גילו שצפו בו, זה פייר גסנדי צפה בו. עכשיו, הטרנזיטים של נוגה, למשל, הרבה הרבה יותר נדירים, הם מתרחשים פעמיים במאה שנה, בהפרשים של 8 שנים. בזה השתמש הלי לחשב מרחקים, את המרחק מהשמש בעזרת חוקי קפלר, שזה אחד מהדברים המאוד חשובים בטרנזיטים. דבר נוסף שחשוב בטרנזיטים, לומדים על הרדיוס ועל הרכב, גם שמדובר על טרנזיט של פלנטות במערכות שמש רחוקות. משתמשים בטרנזיט הזה בשביל לחשב את הרדיוס של מקבלים אינפורמציה גם על הפלנטה עצמה, גם על הכוכב, על הרכבים, על אטמוספירות, זה נורא נורא מגניב, נורא נורא נחמד, נותן המון אינפורמציה, אבל בעיקר הטרנזיט הזה אפשר יהיה לראות אותו, שזה ממש נחמד ומגניב לדעתי. רגע, יש לי עוד תמונה ממש ממש מגניבה שאני חייבת להראות לכם. רגע, איפה זה? רגע, איפה זה? וואי, טוב, לא מוצאת אותו. אז אני רק אספר לכם, כי אני לא מוצאת את התמונה. ב-2014, Curiosity צילם טרנזיט של חמה. כן, שזה ממש מגניב, כי זה פעם ראשונה שצולם טרנזיט מכוכב לכת אחר של כוכב לכת אחר. כן, זה... כל כוכבי הלכת, זה צריך להתחיל להיות איזשהו סיק כזה, כמה טרנזיטים צילמת מכמה כוכבי לכת שלי? מכמה כוכבי לכת אחרים, כן. אז יש תמונה ב-2014 שקוריוסיטי צילם את הטרנזיט של חמה, כמובן שלא ראו אותו מכדור הארץ. זה היה אפשר לראות, כי המסגולים של מאדים וחמה היו באיזשהו סינכרון מסוים. אז זהו. מגניב, מגניב מאוד. ממש מגניב. אני יכולה, מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על... אז אני יכולה לעשות את הליד של זה בבקשה? עשית הליד של זה? בוא, דוקטור קרני, שמעתי שיש דרך חדשה להשיג מלא כסף. כסף? אם היית במקום הנכון, בזמן הנכון, ספר לנו על זה, דוקטור קרני. אתה במיוט. ותוציא את עצמך במיוט. דוקטור לפיזיקה שלי. אני לא דוקטור למיוט. אז אנחנו לפני כמה תוכניות דיברנו על, סליחה, לא לפני כמה תוכניות, בעולמות. דיברנו על הטלפונים הסלולריים שיטוסו לאלפה סנטאורי באמצעות לייזרים. בדיוק, טלפונים סלולריים כאלה. זה לא היה בדיוק טלפונים סלולריים. זה לא היה טלפונים סלולריים בכלל, זה חלליות בגודל טלפון סלולרי. שמימן המיליונר הרוסי יורי מילנר, או הוא אחד מהמממנים. מיליארדר, סליחה, נכון, מיליארדר. אותו מיליארדר בשנת 2012 ייסד פרס מדעי בשלוש קטגוריות, מדעי החיים, מתמטיקה ו... מה שנקרא פיזיקה בסיסית, זאת אומרת פיזיקה שמתארת את חוקי היסוד, וב-2016 זכו בפרס, מעבר לזוכים הרגילים של הפרס הזה, אז הוחלט באופן מיוחד לחלק גם $3 מיליון בין החוקרים של לייגו, שסיפרו לנו על גלים כבידתיים, היה לנו פה אורח משם, דוקטור אופק בירנהולץ, לפני כמה תוכניות, שהוא אחד מהאנשים שחלקו את הפרס, אז מתוך $3 מיליון, $1 מיליון התחלק בין ראשי הפרויקט, רונלד דיבר, קיפ תורן וריינר וייס, ושאר $2 מיליון התחלקו בין 1,012 חוקרים בלייגו, שקיבלו כל אחד קצת פחות מ-$2,000, אחרי מיסים בטח נשאר להם פחות, מספיק בשביל ללכת ולחקוש. גם חצי מזה זה עדיין יפה. כן, כן, אני בסכום של $2,000. זה לא ספק סכום נחמד. שווה לציין אגב שהפרס הזה יש עוד כל מיני דמויות, כמו סרגי ברין מגוגל, מרק צוקרברג, אני לא יכול לבטא את שם המשפחה שלה, מייסדת של חברת 23andMe, שהיא חברה שעוסקת במחקר גנום, רגע, אלה מהזוך. לא, אלה מי שתרמו כסף לפרס. אלה אנשים שתרמו כסף לפרס. לא נראה לי שמרק צוקרברג צריך את $2,000. לא, אלה... הוא לא עוסק להיות בסופר. אני, לדעתי, הוא לא עוסק להיות בסופר, אני מניח שעושים בשביל. אבל זה קצת... זה פרס שהזוכים בו המועמדים. המועמדים... באנשים מצביעים ברשת ומציעים מועמדים בבחירה פופולרית, ואז ועדה שמורכבת מהזוכים של שנה שעברה בוחרת מתוך המועמדים את הזוכים של השנה הנוכחית, ומסתבר שלא רק שנאסא הפריטה את השיגורים, אלא שגם ארצות הברית מפריטה את הפרסים למדענים. אבל זה לא ארצות הברית. כן. ואני חושב שהמטרה מאחורי הפרס הזה, אני חושב שזו המטרה המוסרת, וזה מה שעושה אותו באמת מאוד מיוחד, מעבר לזה שזה באדם פרטי שתורם את זה, זה שזה ניתן לדברים עכשוויים, בניגוד לפרסי נובל, שבדרך כלל, במיוחד בפיזיקה, מקבלים אותם עשור עד שניים אחרי התגלית, זאת אומרת, הרבה אחרי שזה כבר מבוסס וזה, פה הפרס ניתן עכשיו, כדי לקדם את המשך המחקר עכשיו. שזה יפה, זה מאוד, בכלל, מילר הוא דמות מעניינת, הוא עכשיו תורם בהרבה מאוד דברים. הוא פיזיקאי בהכשרתו. הוא למד פיזיקה תיאורטית במוסקבה, ואחר כך הבין שיש יותר כסף בללכת לביזנס, והצליח שם יפה מאוד, אובייסלי. אבל הוא תורם חזרה, וזה לא סטנדרטי. נכון מאוד. מאוד מעורך. טוב, יפה. אז אם רציתם תמריץ ללכת להיות פיזיקאים במכוני מחקר מתקדמים, אז בבקשה. אם כי אני ממליצה ללמוד איך עושים מיוט לפני. רק כדי שתוכלו להיות יותר חכמים. איך מוציאים ממיוט את מתכוונת? איך לעשות מיוט לא הייתה הבעיה. אל תספס על אם אתה לא יכול לרדת משם. אוקיי, אז עוד חדשה עכשווית מאוד שקשורה גם בעולם העסקים וגם בתחומי החלל החדש, זה משהו שהכריזה חברת Deep Space Industries, או בקיצור DSI, חברה אמריקאית שהעסק שלה הוא פיתוח אמצעים לקריאת אסטרואידים. והם הכריזו, זו חברה רצינית וממומנת יפה, ושיש להם שאיפות יוצאות מהכלל, שתמיד אפשר להגיד, טוב, אולי זה קצת הם סתם משחקים, או שאין שם יותר מדי יכולת או כוונות רציניות. אז עכשיו הם חשפו שהם בשותפות עסקית עם ממשלת לוקסמבורג, יחד עם אחד הבנקים הממשלתיים שלהם שעוסק ביזמות עזרה לכל מיני סטארט-אפים וכל מיני חברות שעוסקות בפיתוח מתקדם. ואם, קודם כל, זו פעם ראשונה שממשלה בעולם משקיעה ישירות בתחום של קריאת מחצבים מחוץ לכדור הארץ, שזה כבר משהו חדשני. דבר שני, זה מצביע על אמון יוצא מגדר הרגיל בזה שהחברה הזו באמת הולכת לעשות את זה, כי ממשלה ועוד בנקים בדרך כלל משקיעים כאשר יש להם איזושהי סיבה לחשוב שזה דברים שהולכים לקרות ושיהיה בהם רווחים בעתיד הלא רחוק מדי. אז זה נושא נורא מעניין, הוא היה כשמועה במשך לא מעט זמן, ועכשיו זה רשמי. אז מעניין, זה מראה לנו שהנושא הזה של מחצבים מחוץ לכדור הארץ והשימוש בהם, זה משהו שהולך להפוך להיות מציאות בזמן הקרוב. מה הם מצפים למצוא שם? מה שהם מצפים למצוא שם זה, קודם כל לא צריך למצוא, יש דברים שיודעים שיש שם. השאלה היא מה הולכים לעשות איתם יותר. בהתחלה, החברה הראשונה שהתחילה את זה, Planetary Resources, התחילה לדיברה על זה שאפשר להשיג משם כל מיני מתכות יקרות מאוד על כדור הארץ, כי אין הרבה מהם בכדור הארץ. עכשיו, גם Planetary Resources וגם Deep Space Industries וגם חברות יזמות אחרות שעוסקות בתחום הזה, מדברות על שימוש בחלל עצמו. זאת אומרת, להשתמש במתכות נפוצות אפילו שיש שם, כמו אלומיניום, ניקל, טיטניום, ופשוט לייצר מכשירים ומכונות וכלי במקום? עבודה וציוד נוסף במקום עצמו, במקום לשגר אותם מכדור הארץ. וכמובן גם להשתמש במים שיש שם בשביל, דיברנו על זה בעבר, בשביל תדלוק וגם בשביל דברים שקשורים לטיסות מוישות. אז זה דברים שכנראה הולכים לקרות וזה רציני מאוד. מסתבר. זה שבט מאוד בעלה על הזהב, אבל מודרני. זה לגמרי זה, כבר מדברים על זה שברגע שיתחילו את זה, אז כבר אנחנו נראה שם גם יצטרפו, כל מיני עניינים לא חוקיים וכל מיני מערב פרוע. אנשים עם שן. אז יש שאלה מה... קרן, תקריא את השאלה. לא, קרן, קודם כל תעשה סלקט על השאלה, כי הפעם תזכור לעשות את זה בזמן. מזל שרק את יודעת איך עושים את זה, כי אנחנו לא דוקטורים שיודעים. אני יודעת להוציא את עצמי ממיוט. האם החברה הזאת, שואלת יעל פורמן, כבר הראתה משהו בשטח שהיא עושה בקשר לקריאת אסטרואידים? אז עדיין, מה זה בשטח? עדיין הם לא עשו משהו שנמצא בחלל, הם עוסקים בפיתוח. השלב הראשון הוא לפתח לוויינים קטנים יחסית, שיהוו, שבעצם בשביל זה מגייסים עכשיו את הכסף, בשביל לעשות את המשימה של הפרוספקטינג, של החיפוש אסטרואידים שיהיו, שיאפשרו לעשות, לעשות בהם את הקריאה הזו. הכוונה היא לאסטרואידים שגם עוברים קרוב לכדור הארץ, ומסלולים שעוברים ליד כדור הארץ במהירות שמאפשרת להגיע אליהם, וגם שיש עליהם חומרים שיש מה לעשות איתם, או שלפחות יודעים מה יש עליהם. אז בשביל זה צריך לעשות קודם כל את המשימה הראשונה של לזהות איזה מטרות אפשריות, ורק אחר כך להגיע אליהם. אז הם עובדים על זה בכמה מישורים, הדבר הדחוף יותר הוא להתחיל לחפש מטרות, שזה משהו שטכנולוגית לגמרי אפשר כבר לעשות. שזה בדיוק מה ששי אבידן שואל, מאיפה הם יחרו? אז אין מטרה ספציפית אחת לזה כרגע, יש המון אסטרואידים, אנחנו... אם מישהו מסתכל באתרים שממפים את האסטרואידים שקרובים לכדור הארץ, יש כל הזמן אסטרואידים שעוברים קרוב לכדור הארץ, רובם לא כל כך, לא עוברים כל כך קרוב, אבל כל עוד, אם אנחנו שולחים חללית שמסוגלת להגיע נגיד לירח, אז היא מסוגלת גם להגיע לאסטרואיד. אז שוב, בשלב הראשון אנחנו מדברים על חלליות שהן בעצם מצפה סביב כדור הארץ, שמאפשר להסתכל על מטרות אפשריות. איזה אסטרואידים מועדפים לקריאה, גדולים או קטנים? אתה מעדיף שיהיה לך קצת קדק ושתוכל לתפקד, או שאתה מעדיף אסטרואיד קטן שאפשר לתמרן אותו בקלות? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. עוד לא לגמרי יש מסקנות לגבי זה. יש פיתוח של נאסא עכשיו, שעובדים על משימה ש... גם עליה דיברנו בעבר, של להביא אסטרואיד למסלול סביב הירח. זאת אומרת, גם בשביל לנסות את האפשרות הזו של תמרון אסטרואידים לאן שאנחנו רוצים שהם יהיו, סביר להניח שאם יש לך את האפשרות להגיע לאסטרואיד, לאסוף משם דברים שאתה צריך, או להתקין עליו מתקן שיוכל לזרוק ממנו את החומרים שאתה צריך למקום אחר, זה כנראה יהיה יותר יעיל מאשר להזיז אסטרואידים, כי גם אסטרואיד קטן שוקל המון, הוא הרי זה סלע, הוא נורא צפוף, אז זה קשה להזיז אותם, אבל קודם כל יש לנו סיבות לרצות להזיז אסטרואידים מסיבות אחרות שקשורות להגנה פלנטרית. זה נשמע כזה, יש לנו סיבות להזיז אסטרואידים. כן, דבר שני, לא יודע, אנחנו נראה, אנשים, ברגע שחברות יתחילו לעשות את הדברים האלה, אנחנו נגלה כל מיני שיטות שונות, איך לעשות את זה, וכמובן השיטה היעילה היא זו שתחזיק מעמד בסופו של דבר. עכשיו קשה עדיין להגיד. אני רק רוצה להעלות פה תיאוריית קונספירציה. לדעתי, ממשלת לוקסמבורג נכנסה לעניין, כי אחרי שיסיימו לכרות את האסטרואיד, היא תוכל להכריז עליו כשלה, וזה בערך יכפיל את שטח המדינה. אני לא יודע אם מה שהם צריכים זה להכפיל את שטח המדינה. אתה יודע, מה... זאת אומרת, זה יותר יוקרה להיות מדינה יותר קטנה? היא מדינה מאוד עשירה גם בגודל. אני לא יודעת אם אנחנו גרים במקום שיכול לדבר בצורה כזאת, מבחינת גודל... אנחנו יותר גדולים מלוקסמבורג. עדיין. תשמע, אם למדינה יהיה אסטרואיד משלה, אז היא תוכל להגיד, יש לי אסטרואיד משלי, אוקיי? לדבר על השטח זה פחות רלוונטי במקרה הזה, נראה לי. דותן צור, האסטרואיד שלי יותר גדול מהאסטרואיד שלך. אז דותן צור שואל, מה לגבי הזמן שזה אמור לקחת? שאלה מצוינת. זה הכל תלוי מה גודל האתגר שלוקחים לעצמם בשלב הראשון. לשים לוויין במסלול סביב כדור הארץ כמדגים טכנולוגי, אז קודם כל Planetary Resources כבר עשו את זה. דבר שני, אם מדובר על צי של חלליות כאלה, זה ייקח יותר זמן, ממש... לתפוס אסטרואיד, זה משהו שלדעתי, זה משהו שיהיה קשה מאוד להספיק אותו בעשור הנוכחי, ממש לכרות חומרים מאסטרואידים, זה ייקח הרבה יותר זמן מזה. זה טכנולוגיה שממש צריך עדיין לפתח, אבל עובדים על זה. השנה תטוס משימה של נאסא, משימה מדעית שנקראת אוסייריס רקס, שאמורה להחזיר חומר מאסטרואיד. אז כבר עובדים על דברים דומים. לעשות את זה בקנה מידה תעשייתי, אנחנו עוד לא שם. זה ייקח זמן, אבל זה... זה, זה, זה משהו שהולך לקרות, זה משהו שיכול לקרות שבמהלך העשור הבא, סביר מאוד שהדבר הזה יקרה. מגניב ממש. רגע, ודותן שואל שתי שאלות פשוט, והוא מתנצל על זה שאי אפשר לרדת שורה פה, אז זה בסדר דותן, אנחנו סולחים לך. האם זמן ממושך מדי לא יקח את החומרים למקום רחוק מדי מכדור הארץ? ואני מנחשת שהכוונה היא שפשוט האסטרואידים יתרחקו כל הזמן. זו שאלה מצוינת, אבל צריך לזכור שהם לא טוסים במסלול ישר, הם מקיפים את השמש. זאת אומרת, אם יש אסטרואיד שעובר קרוב לכדור הארץ, הוא מקיף את השמש בערך באותו סדר גודל של זמן כמו שנה של כדור הארץ, ולכן הוא ייפגש עם כדור הארץ, הוא יגיע למרחק לא רחוק מדי מכדור הארץ, בזמן סביר יחסית, כך שנראה לי שלהחזיר משם חומרים זה לא סיפור כזה גדול. אז בזמן חיינו אנחנו הולכים לראות קריאת אסטרואידים, ואז הסיפור שלי, מחשבות באפלה, יהפוך להיות אמיתי לגמרי. אוי ויי. הוא קצת מדכא. טוב, בוא ננסה להספיק עוד אייטם, אופר... הנושא של הטורבולנציה בגלקסיות. כבידה שהיא עושה טורבולנציה בגלקסיות. גם, נכון. בהצלחה. מה שכתבתי גם כן. מחקר חדש מדבר על כך שייתכן ובשביל ליצור טורבולנציה בגז בתוך גלקסיות, לא צריך, לא בהכרח, חייבים קרינה מכוכבים, אלא מספיקה הכבידה. עכשיו, אני יודע שעל פניו זה נשמע מאוד, לא קשור לשום דבר, אבל טורבולנציה, שזה מערבולתיות, אני חושב בעברית, זה משהו שהוא... ערבוליות לדעתי. מערבוליות? לדעתי ערבוליות זה המילה הרשמית. אנחנו די בטוח שמעתי את זה באנגלית, אז... זה משהו שלאט לאט נעשה, מתגלה שהוא יותר ויותר חשוב בתהליכים שקשורים להיווצרות גלקסיות, להיווצרות כוכבים בגלקסיות, כי מערבוליות בגז או בנוזל זה דבר שהוא, אנחנו מכירים את זה, זה איזשהו מערבולות שמתקיימות בתוך המדיום הזה, וזה דבר שהוא מצריך אנרגיה. ואנרגיה זו זה דבר שאם אנחנו רוצים אחר כך שהגז יוכל להתכווץ וליצור כוכבים, זה משהו שצריך להיפטר ממנו. אז זה בעצם עוד מקור למשהו שיכול למנוע מכוכבים להיווצר, שזה לאו דווקא רע, כמו אנחנו, וכשמדברים על גלקסיות, אז תמיד מדברים על, מחפשים דברים שימנעו מכוכבים להיווצר מהר מדי, כי אחרת כל הכוכבים נוצרים מוקדם נורא, ואתה נשאר עם גלקסיה, עם הרבה כוכבים שנעשים סקנים באיזה שלב, וזהו, אין שום דבר. אז זה לא משהו, וזה לא מה שאנחנו רואים ביקום. אז מחפשים כל מיני דברים תיאורטיים שיכולים להסביר את מה שאנחנו כן רואים. אז מערבוליות כזו זה אחד מהם, ונשאלת השאלה, מאיפה מגיעה המערבוליות הזו? כי בכל זאת הגז הוא די דליל בחלל, אז צריך משהו שיגרום לזה. ואחד הדברים שמניחים די בצדק זה ש... זה קשור ליצירת כוכבים ולקרינה שנפלטת מכוכבים, כי קרינה שנפלטת מכוכבים דוחפת את הגז ויכולה לתת לו כל מיני תנועות שמתרגמות לארגוניות, אבל ייתכן ומספיק גם כבידה, ואז זה משנה את ההבנה של איך זה קורה, וזה כרגע מה שירו במחקר. אז יהיה מעניין לראות, בהמשך, האם הצליחו למצוא הוכחות לזה בגלקסיות אמיתיות, ולא רק משהו תיאורטי. וכמובן, זה שזה מספיק, זה לא אומר שזה הדבר היחיד, כלומר, בחלק עוד שבחלק או ברוב הגלקסיות, זה איזשהו שילוב של שני הדברים, אבל זה כן משנה, כי אם, למשל, לפני שנוצרו כוכבים, האם כבר הייתה מערבוליות או לא, זה שאלות שהן מאוד חשובות להבנה של יצירת גלקסיות. בכמה מקומות רואים את זה? את מה, את מערבוליות? אני לא יודע אם יש תצפיות אמיתיות שרואות את זה, כי אני לא יודע מה הסקלות. יכול להיות שהסקלות של המוביליות הן מאוד קטנות, כך שאי אפשר לראות את זה בצפיות. אז מה, זה מודלים? מה? זה מודלים, אתה מתכוון? כן, רואים את זה בסימולציות. כלומר, יש לנו סימולציות מאוד מתקדמות, שהן מדלות גלקסיות ברזולוציה מאוד גבוהה, מספיק בשביל שיהיה אפשר לראות מוביליות אפילו בסקלות מאוד קטנות. ושם רואים באמת שזה אפקט חשוב, שגונב אנרגיה וצריך לשים אליו לב. טורנדו גלקטי. סוג של, כן. הרבה מאוד מהם. בקטנה. טוב. אני חושבת שאנחנו כן, אנחנו צריכים לסיים. כן. יש עוד שאלות? אני לא, הפייסבוק היום לא שואלים שאלות. יעל בן ישראל מתחכמת כרגילה בהודעות בפייסבוק, אבל אנחנו אוהבים אותך יעל. אם זה בקשר לקריאת אסטרואידים או קריאה באסטרואידים, כן, היא צודקת לגמרי. היא צודקת לגמרי, היא תמיד חכמה. אני בדרך כלל מנסה לכתוב קריאת מינרלים מאסטרואידים, ואז אולי זה יותר, או, אבל בסדר. הבנתם למה התכוונתי, נכון? נכון. אז אנחנו נסתדר עם... אני ראיתי את זה. אנחנו נסתדר עם זה, אז מאוד מאוד... אני מוכנה לטרנזיט. אוקיי, בהצלחה להתעכל במילים. אני מוכנה לאפוקליפסה. אז תודה שצפיתם בנו. אנחנו החללית, אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, במוצאי שבת בשעה 9, אז אתם תוכלו למצוא אותנו שוב בעוד שבועיים. צאו לראות את הטרנזיט במקום שבו יש אמצעים לראות את זה, בבקשה, בבקשה, אל תנסו להסתכל בטלסקופים על השמש. או במשקפת באופן. או בעיניים. או אפילו בעיניים, כן, בשום צורה. יש קצת הבדל שמשקפת או טלסקופ יהרסו לכם את הראייה בן רגע. ולהסתכל על השמש בעיניים זה ייקח לזה קצת יותר זמן. זה כן הורס את הראייה דרך אגב, לא מומלץ להסתכל על השמש בעיניים חושפות באופן כללי. אני ראיתי סרטון מאוד מאוד מפחיד שמדגים איך, אולי כדאי להפחיד את הצופים, לקחו עין של חזיר או משהו, כי אמרו שהמבנה דומה למבנה שלנו, החזיקו אותו בעדשת טלסקופ, ואחרי... רק את העין, כן? רק את העין. רק את העין, הוא לקח מאיזה קצב מקומי, זה לא יהודים, זה בסדר? ו... הראה אחרי 10-20 שניות, יצא אשן מהעין. אשן ממש. זה נשרף. אז לא, לא להסתכל. לא, אל תסתכלו בשמש דרך טלסקופ, השמש היא אחלה, באמת, חוץ מהקטע שהיא מנסה להרוג אותנו ולצלק את כל עברי הגוף שלנו. ואחרי הדברים האלה, תודה שצפיתם, אני מקווה שלא יהיו לכם חלומות רעים כתוצאה מכך. לילה טוב. לילה טוב. רגע. לא, רגע, מה עשיתי? הנה, זה.